بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللیل اذا یغشا, رات کی قسم جب دن کو چھپا لے. والنہار اذا تجلا, اور دن کی قسم جب چمک اٹھے. وما خلق الذکر والانثا, اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتا, کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے. فاما من اعطا واتقا, تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی. وصدق بالحسنا, اور نیک بات کو سچ جانا. فسنیسرہ للیسرا, اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. واما من بخل واستغنى, اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وکذب بالحسنى, اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا. فسنیسرہ للعسرى, اسے سختی میں پہنچائیں گے. وما یغنی عنہ ماله اذا تردى, اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ان علینا للہدى, ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے. وان لنا للآخرة والأولى, اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں. فأنذرتكم نارا تلوى, سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا. لا يصلاها الا الاشقى, اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے. الذي كذب وتولى, جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسيجنبها الاتقى, اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا. الذي يؤتي ماله يتزكى, جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى, بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. ولسوف يرضى, اور وہ عن قریب خوش ہو جائے گا.